50 languages. 92. 92. الجمل الثانوية مع أن رقم 2. Ledsetningar med att 2. يزعجني أنك تشخر. Det irriterar mig att du snorkar. يزعجني أنك تكثر من شرب البيرة. Det irriterar mig att du dricker så mycket öl. يزعجني أنك تأتي متأخرة. Det irriterar mig att du kom så sent. أظن أنه بحاجة إلى طبيب. Jag tror han treng en doktor. أظن أنه مريض. Jag tror han är sjuk. أظن أنه نائم. Jag tror han söv nu. نأمل أن يتزوج ابنتنا. Vi hoppar han vill gifte sig med dottera vår. نأمل أن تكون لديه نقودا كثيرة. Vi hoppar han har mycket pengar. نأمل أن يكون مليونيرا. Vi hoppar han är miljonär. سمعت أن زوجته أصيبت بحادث. Jag har hört att kona di har haft ett uhell. سمعت أنها في المستشفى. Jag har hört att hon ligger på sjukhuset. سمعت أن السيارة تلفت تماما. Jag har hört att bilen din är helt ödelagt. يسعدني أنك أتيت. Jag är glad för att du kom. يسعدني أنك مهتم. Jag är glad för att du är intresserad. يسعدني أنك ستشتري المنزل. Jag är glad för att du vill köpa huset. أخشى أن تكون آخر حافلة قد مضت. Jag är rädd den sista bussen har gått. أخشى أننا سنضطر لأخذ سيارة أجرة. Jag är rädd vi må ta drosje. أخشى ألا أحمل نقودا. Jag är rädd jag inte har pengar på mig.